Goed. Nou. Bijna op zijn Hilversums zijn we precies op tijd begonnen, zeg. Op een seconde nauwkeurig. Ik praat al 2 minuten. Zo bestaat het, zeg. Het is precies 9:02. Dat wil zeggen dat je nu op dit moment luistert naar Radio 100. Op de 33.9. Frequentiemodulatie. FM heet dat dan, hè? En je kunt ook luisteren via internet, zoals dat heet. Weet je wel, dat is die hype van 2 jaar geleden, weet je wel. Dat is, ja, het is er nog steeds, maar het is een beetje voorbij eigenlijk. Interding is, weet je wel, dat was toen, weet je wel. Maar goed, het is er nog steeds. Ik bedoel, nu kan het eigenlijk eens een beetje... wie weet waar Willem is, hè? Willem de Ridder aan elkaar, Willem de Ridder aan elkaar, .com. C-O-M, hè? C-O-M, ja. En als je daar naartoe... er wordt hier iets gerepareerd, zeker. Niet meer te repareren. Kapot. Weer zo'n zakcomputer kapot. Ja. Ik heb ook zo'n zakcomputer gehad. Nou, mooi niet meer. Ik heb nu gewoon weer een opschrijfboekje. En een potloodje, weet je wel? Heerlijk. Kan vallen zoveel als het wil, niks aan de hand. Hè? Het zit er nog steeds allemaal mooi keurig in. Goed, nou, dan ook. Eens even kijken, dan zal ik even de... Goed. Ja. Hallo. We zijn nu weer van iets aan het testen. Een fantastische dit soort radio, hè. Wordt weer gefixt, dames en heren. De afdeling techniek is hier bezig met fixen. Als ik jou was, zou ik heel eventjes thuis rustig in de luie stoel settelen en de radio ietsje harder zetten en nog even die telefoon met rust laten. Want we hebben nu een zeer speciale... uitzending vanavond met bijzondere gasten. En dus natuurlijk voordat we gaan kletsen is het natuurlijk beter om eventjes die gasten het woord te geven. Hè? Even kijken of we ze aan de praat kunnen krijgen. Even kijken hoor, of het allemaal werkt. Zo goed. Als jullie nu even met de mond naar de microfoon gaan. Gezellig. Ja. Ja, zeg eens wat. Hallo, ik zeg even wat. Hij zegt even wat hoor. Ja, okay. Ja, dat werd gevraagd. Nou, alles wat gevraagd. Geweldig, dat klinkt heel goed. Misschien kun je even voorstellen. Compleet zoals wie en wat en hoe? Ja, hoe je wil. Gewoon zo van ik ben Guus Liebeweert, ik ben gewoon sowieso uit mezelf al iemand, maar ik ben ook nog een voorzitter van een stichting. Een stichting die zich bezighoudt met het wekken van de mensheid in het algemeen. En in het bijzonder voor gebruiksgewassen. En daar alle contexten bij, zoals de economische, de milieutechnische, de medische, en het maakt me niet uit welke kanten je ook maar op wil gaan. En daaruit probeer ik dan weer te bestuderen wat de kwantummechanische aspecten zijn van de communicatie. En die communicatie, die vindt weer plaats tussen het ene plantje en het andere plantje, dat heet bevruchting. En daardoor wint weer het ene gen of het andere gen, en dat is een soort ruzietje. En dan communiceert er dus wat over, en sommige dingen merk je wel en sommige dingen merk je niet. Sommige dingen zie je wel, sommige dingen zie je niet. Enzovoort, enzovoort. En dat is dus al een simpele vorm van communicatie, maar zoals we nu met elkaar praten is ook al een vorm van communicatie. Dus we communiceren eindelijk. Dat bestudeer ik dus eigenlijk, wat er dan gebeurt. Ja. Eigenlijk is er dus alleen maar communicatie. Eigenlijk is er alleen maar communicatie, want voor de rest, dat is de enige bevestiging die we kunnen hebben, dat er in ieder geval onze omgeving er is. Of wij er zijn, dat betwijfel ik nog. Ja, nou, wij zijn waarschijnlijk onze omgeving. Dan zijn we het eens. Ja. Dan is deze discussie is gesloten. Dan. Goed zo, nou, dat scheelt alweer aanmerkelijk veel uren. Ik moet een sigaartje aansteken. Goed zo, dan draai ik mijn jointje even. Ja, hij draait zijn jointje even, dat is allemaal helemaal keurig geregeld. Even kijken. Ja hoor. Zo. Nou, ik... Zo kun je het ook zien aan de overkant. Ik weet niet of je het nou inmiddels begrepen hebt waar het vanavond over gaat. Dus het leven zelf dus waarschijnlijk. Ja. Maar Guus dus, hè? Ja, dat is het. Ik zou hem gewoon Guus noemen. Ja. Voor zover ik begrepen heb, heb jij een... Al lang geleden ben jij begonnen met het verzamelen van zaden. Ja, dat is wel heel simpel. Nou, dan laat ik het eerst eventjes proberen simpel uit te leggen en dan maak jij het steeds ingewikkelder. Precies. Wat er aan de hand is, voor zover ik het kan overzien, en als ik het verder moet je maar zeggen, is dat door de vergaande, zeg maar, commercialisering van de landbouw, er eigenlijk steeds minder gewassen in steeds grotere hoeveelheden op de markt komen. Ja, bijvoorbeeld iedereen die wat ouder is dan, dan 40 bijvoorbeeld, zoiets, hè? Die kan zich herinneren dat er vroeger heel veel verschillende soorten appeltjes te koop waren. Ja. Allerlei soorten. Bijvoorbeeld hele kleine schattige rode appeltjes, de sterappeltjes. Een hele bekende is dat. Hè? Hele bekende, die je zelden meer ziet. En maar ze waren heel veel verschillende soorten appelen. Nu tegenwoordig heb je misschien 4, 5 verschillende soorten, heb je wel gehad. Ja, verschillende rassen, dan heb je het wel gehad. Heb je dat gehad? Maar het maar soorten, dan hadden we nog wat andere smaken gehad. Ja, precies. Ja. En het komt ook voor een groot deel, omdat alle kleine winkeltjes zijn overgenomen door gigantische superconcerns. Nou, ik denk niet dat het direct bij de winkeltjes begint. Nou, nee, maar die bepalen al dikwijls met de inkooptechnieken wat ze willen hebben en wat niet. Ja, maar die zijn sowieso afhankelijk van wat er aangeboden wordt. Dus in principe begint het verhaal volgens mij toch nog steeds aan de andere kant. Goed, dus... Als het aanbod er niet is, hoe kan die supermarkt dat dan kopen? Dus wat ik een keer gehoord heb, is dat de zadenbusiness... Uh-huh. ...in de handen is van zo'n beetje 5 families... bedrijven, ja. Nou, eentje is er in handen van familie en de rest zijn allemaal bedrijven. Ja, dat zijn ook uiteindelijk families die... Ja, zo kun je het wel zeggen. Maar die anderen zijn echt bloedverwanten. Ja, bloedverwanten. Ja. Die regen... Die zit alleen maar in het graan dan. Ja. Ja, ja, graan bijvoorbeeld. Ja, dat is één familie. Dat is één familie. Ja. Voor de hele wereld. Ja. Voor de hele wereld, moet je je voorstellen. Die dus ook gewoon inderdaad bepalen wat voor soort graansoorten er te koop zijn. Nou, dat bepalen ze niet. Ze bepalen waar ze het meest geld mee kunnen verdienen. Mm-hmm. Want dat is, ze bekijken dat voor het geld. En niet voor ons, niet voor die consumenten en niet voor die supermarkten. Zij bekijken gewoon van, we hebben nou een ras en dat geeft 100% meer opbrengst dan wat we gewend waren bijvoorbeeld. Dat is een overdreven voorbeeld, want dat gebeurt helaas nooit. Of te weinig. Ja, want wie weet heb ik het gemist, weet je wel, dat kan. Maar in ieder geval, die mensen die, die hebben het doel om zo, op zo goedkoop mogelijke wijze en zoveel mogelijk winst te maken. En dat kan alleen maar als het heel snel gaat en allemaal heel betrouwbaar is. Ja. En aangezien het een natuurproduct is, eigenlijk, van origine, is het natuurlijk helemaal niet betrouwbaar. Zijn wij betrouwbaar? Nou, weten we zelf niet. Nee, in ieder geval. Precies, dus ja, dat is al het moeilijke van dat verhaal. En dus hebben ze allerlei hulpmiddelen nodig om het betrouwbaar te maken. Wij hebben, als mensen hebben een hulpmiddel, noemen we gevangenis, en dan proberen we dat dan maar betrouwbaarder te maken. Ja, het helpt in principe uiteindelijk weer niks, maar... Eventjes die tijd heb je die illusie en dat is waar die bedrijven op draaien. Dus dan krijg je dus de combinatie met chemische bestrijdingsmiddelen, met kunstmest, dat soort dingen. Daarmee kan je de omgeving een bepaalde gelijkenis geven, zou ik maar zeggen. Dus daardoor kun je dan met die weinige rassen toch die hoge productie halen en overal met hetzelfde komen. Ja, met gevolg dat de hele wereld langzamerhand dezelfde rijst moet eten. Ja. Of dezelfde tarwe. Ja. Of dezelfde, noem maar op. Ja. Het is ook interessant van hoeveel soorten bier hebben we inmiddels overal en er worden maar een paar soorten gerst voor gebruikt. Ja. Terwijl als je weet hoeveel soorten gerst er op de wereld nu nog zijn en nog actief geteeld worden en zo, dus die je in principe ook als supermarkt zou kunnen krijgen of als bierproducent, dan is het eigenlijk van de gekken dat ze al die verschillende bieren van dezelfde gersten maken, terwijl weet je hoeveel verschillende bieren je zou kunnen hebben als je het allemaal van andere gerst gaat maken. Hoeveel? Nou, ik denk dat je in de tienduizenden zit. En dan hoef je het recept dus nooit te veranderen, het is altijd hetzelfde recept. Alleen andere gerst. Ja. Moet je voorstellen. En al die verschillende soorten gersten smaken ook. Allemaal andere smaken, ja. Ja, en andere eigenschappen. Heel veel verschillende eigenschappen. De ene heeft veel meer proteïne, dus eiwitten, om het maar even te simplificeren. Ja. En andere gersten bevatten die bijna niet. En die gersten die dat bijna niet bevatten, dat is dus weer heel handig voor de bierbrouwer, want die wil eigenlijk die eiwitten niet, die moet die laten bezinken en die houdt die gescheiden van het bier uiteindelijk. Ja. Dus hoe minder het daarvan in zit, hoe beter het voor hem is. Ja. Waardoor die anderen, die dus veel meer voedingswaarde hebben, dus helemaal nergens meer gezien worden en zo. Die heb je dan in Ethiopië, zijn nog twee boertjes of zo, die dan zo'n ras nog in stand houden. Ja, ja, ja. Ja, het is inderdaad waar. Het is inderdaad van de gekken dat er zoveel... Dat er is de wereld biedt ons zo'n waanzinnig smaakpalet. Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Als je weet bijvoorbeeld van wij hebben een hele grote collectie aardbeien en ik ben vooral gespecialiseerd in aardbeien die niet naar aardbeien smaken. Ja, bijvoorbeeld. En dat komt vooral vanwege dat overal heeft het aardbeien smaak. Dus yoghurt heeft aardbeien smaak, drankjes hebben aardbeien smaak. Maar alleen al de aardbeien smaak die gebruikt wordt op de hele wereld. Zoveel grond hebben we niet op aarde om zoveel aardbeien überhaupt te hebben. Laat staan dat we zoveel van die smaak zouden kunnen hebben. Nee, maar dus die aardbeien smaak waar iedereen nu denkt aardbeien smaak. Ja, het is de smaak van één soort aardbei en die smaakt toevallig zo en dat hebben ze chemisch nagemaakt. Nagemaakt, ja. En zodoende heeft nu iedereen overal aardbeien smaak en heeft een idee bij hoe een aardbei smaakt. Ja. Alleen, als je echt wat met aardbeien gaat doen, dan kom je er ineens achter dat daar een smaakpalet wordt, net als woord gebruikt in ieder geval. Dus in ieder geval, ik noem mezelf altijd een schilder en ik werk met zaadjes, maar die zaadjes stop ik in de grond. En dan, in tegenstelling tot iemand die met waterverf schildert, ik schilder ook met waterverf, alleen bij mij stroomt het omhoog. Ja. Dus de druppels lopen niet uit naar beneden, de druppels bij mij lopen uit naar boven weer. Dus daarom vind ik dat palet in ieder geval wel een mooi gegeven, het smaakpalet. Nou, het smaakpalet bij die aardbeien, dat kan echt lopen van allerlei tropische smaken, dus echt bekende vruchten smaken, ja. Tot en met gewone bekende Nederlandse smaken als bessen en zo. Die zie je ook bijna nooit meer in de winkel. Nee, nee. Terwijl dat was iets wat vroeger gewoon echt vaak in de winkel lag en wat een heleboel mensen nu nog wel kennen. Ja. Maar het enige wat er nog in de winkel ligt zijn hele grote, zure balletjes. Ja. Ja, ik weet het. Het is rampzalig wat er gebeurt met de afdeling teelt, zoals het heet. Ja, en ook met de afdeling onderzoek, want dat is allemaal commercieel onderzoek nog. Vroeger werd dat ook door wetenschappers gedaan die gewoon een idee hadden en die dachten van nou ik ga eens wat proberen. Daarna bleek dat idee niet te kloppen, maar ze hadden toch wat anders ontdekt of zo. Ja. Maar nu moeten ze dus echt eerst het idee hebben, daarna ook nog duidelijk kunnen maken dat het ook echt gaat werken. Dus dan noem ik het al geen onderzoek meer. En daarna gaan ze dat ook nog eens onderzoeken en daar leven ze dan van. Ja. Dus die doen eigenlijk alleen maar nog op commerciële leest gestoelde onderzoeken. Terwijl vroeger deze gewoon ontdekkingen was eigenlijk helemaal niet op zaten te wachten. Wat uiteindelijk dus wel heel handig bleek te zijn, maar het was niet waar ze echt direct mee bezig waren. Nee. En nu blijkt dus dat de industrie het meeste wetenschappelijke onderzoek in feite financiert. Dus als jij al met een onderzoek komt dat tegen de belangen van de industrie ingaat, dan heb je al geen schijf. Ja, zo heb je inderdaad een Zuid-Amerikaans plantje. Dat levert een zoetstof die echt malen keer sterker is dan gewoon suiker. En dat plantje dat wordt de hele tijd nog steeds moeilijk gemaakt om in de winkel te staan, zal ik maar zeggen. Ja. Vanwege dat er een heel interessant bedrijf, Danone, dus hoe hou je het voor mogelijk, die is dan tegen de introductie van dat plantje, omdat dat niet gestandardiseerd kan worden. Ja. He, want het is een plantje namelijk. Dus als je het iets meer eten geeft, of iets meer licht, of iets betere grond, of je lacht er een keer meer tegen, of je zegt eens een keer van, goh, lief plantje, zou je voor mij niet eens beter je best doen, en wie weet helpt het. Al dat soort dingen, dat maakt het allemaal niet te standaardiseren. Nee. Nou, en daar kan de industrie gewoon heel slecht tegen, want die wilde iets gestandardiseerds. En dat komt ook omdat een klant in de winkel wil ook als die dat merk bier koopt of die krop sla, wil die dat het die smaak die zij in hun hoofd hebben, dat die belofte waargemaakt wordt. Ja. Dus feitelijk, en dan krijg je de consument die feitelijk die standaardisatie in de hand werkt. Dus uiteindelijk, en dat zie je nu de laatste tijd ook een beetje in het nieuws komen. Ik zag dat pas zelfs op de voorpagina van een tijdschrift. Dat de enige effectieve revolutie komt vanaf de consument. Als de consument beginnen te beslissen dat hij iets niet meer wil. Of dat hij iets maar de consument wil. Weet niet wat hij kan willen. Dus het lijkt wel alsof er veel meer keuze is nu, maar er is helemaal geen keuze. Dat is helemaal geen keuze meer. En dus als de consument niet weet dat je aardbeien hebt die naar kiwi smaken, of aardbeien hebt die naar van die ouderwetse, ik weet niet of je die nog kent, perendrops, van die perensnoepjes, ja. Precies, nou, aardbeien die daarnaar smaken, Ja? Dan, en we hebben zelfs aardbeien die smaken naar slagroom. Ja. Daar hoeft dus geen slagroom bij. Nee. Ideaal, maar we moeten die mensen wel eerst zoveel ruimte hebben voor die aardbeienplantjes om te kunnen groeien, zodat ze ze ook inderdaad kunnen proeven. Ja. Terwijl ik moet nu alles, heb ik hoogstens een vierkante meter per gewas. Ja. Dus ja, het is er wel en ik kan er wel eentje laten proeven of wel een andere laten proeven. Maar dan hebben we het genot ook wel gehad. Dat is dan voor dit jaar was dat het plezier en de vreugd en volgend jaar weer opnieuw. En daar kun je dus de enige in Nederland zou je kunnen zeggen waar die gewassen groeien. In ieder geval welke gewassen specifiek gaat het over? Als het over aardbeien gaat, ja, maar dat komt omdat ze in Wageningen die collectie hebben opgegeven. Ja. Ja. Die heb jij. Want nee. Was het maar zo dat ze ze dan bij mij langs kwamen brengen? Nee, die zijn weg. Zo doe je dat als je gewoon het officieel binnen het officiële circuit doet. Dan zeg je gewoon, nou dit achten wij niet belangrijk. Terwijl ik heb zoveel dingen staan die iedereen niet belangrijk acht. En uiteindelijk nou, krijg ik er nog steeds zo'n warm gevoel van als ik het alleen maar zie. Alleen al het gevoel dat ik in ieder geval daar iets heb staan waar niemand het belang van ziet. Ik weet er het belang ook niet van. Krijg ik nog steeds een warm gevoel van hoe meer mensen dat onbelangrijk vinden, hoe belangrijker het wordt om zo'n plantje te hebben. Maar jij verzamelt dus zeg maar planten die uit de gratie zijn? Ja, of die misschien in de gratie gaan komen, want ik doe ook kruisingen natuurlijk, want dat is die vorm van communicatie die ik bestudeer. Ja. En dat vinden een heleboel genenbanken weer heel nadelig, want die zijn dan weer bang dat je het originele materiaal kwijtraakt. Ja. Daarom vriezen zij het in en laten ze het dus niet leven, dan weten ze zeker wat ze in dat zakje gestopt hebben. Oh, ja. Zit er over 20 jaar nog in. Ja. Alleen ze weten niks van wat er in dat zakje zit verder, want dat hebben ze nooit zien groeien. Nee. Nou, dat vond ik al een dermate beperking. Ik wil het altijd allemaal zien. En als het niet gaat, gaat het niet. Weet je wel, ik ben ook geen wonderdokter en volgens mij. Ik ken ook geen echte wonderdoktoren. Iedereen heeft af en toe wel een sprankje hoop dat er eentje zou bestaan. Maar iedere keer is dat een lichte of een zware teleurstelling. Maar je hebt dus op een gegeven moment een terrein, zeg maar, waar je een groot aantal dingen laat groeien. Ja. En een gebouw en zo. Een gebouw zelfs. Ja. En hoe kom je aan al die gewassen? Aan al die zaden, zeg maar? Nou, ik ben 20 jaar geleden, al veel langer zelfs, 22 jaar geleden, moet je nagaan, ik ben een oude zak aan het worden, joh. Nou, 22 jaar geleden ben ik begonnen met van nou, al dat gezeur over mensen die zeggen dat de consument en zo het allemaal moet bepalen en zo. Nou, ik ben dus tot op heden dus ook helaas zo'n consument. Dat ga ik dan gelijk vanaf nu mee ophouden als dat het probleem is. Dan moet ik dat niet proberen de revolutie via de supermarkt te leiden, maar dan moet ik proberen gewoon te zorgen dat de supermarkt iets anders kan krijgen. Ja. En toen kwam ik erachter dat er helemaal niks anders te krijgen was. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar al het andere wat er dan was, wat niet beschreven stond, wat niemand gezien had, wat niemand gehoord had, wat niemand kende. Of wat in hele oude boeken stond, maar waarvan mensen dan dachten van nou, oké, dat zal wel een gefriete kunstenaar zijn. We hebben bijvoorbeeld krombek eenden, die hebben een kromme bek. En als je nou naar het museum gaat, dan zie je allemaal hele oude schilderijen met allemaal eenden met kromme bekken. Ja. Terwijl die zie je nooit ergens zwemmen. Nee. Nou, dat is echt een uniek Nederlands stukje cultuurgoed. Ja. Wat als je in het museum staat, denk je van nou, die kunstenaar die had een balletje te veel op of zo. Want met zo'n kromme neus en eend, terwijl die werden dus vroeger gehouden om de slakken uit de sla te houden. Ja. En daar is die snavel heel handig voor, want ze kunnen je sla moeilijk opeten zo met zo'n kromme neus. Precies, maar wel de slakken. Wel de slakken, en dat scheelt dus een hoop gif. Heel en dat geeft gif. Dus een hoop meer sla. Ja. En geeft een leuker beeld op de veld. Ook dat, ja. En ja. Dat is op een gegeven moment in 1700 zijn die beesten zeldzaam geworden, omdat het verboden werd bij wet om die beesten te hebben. Want alle arme mensen, die hadden die beesten in hun schuurtje achter het huis. En het zijn nachtdieren eenden. Dat valt de meeste mensen nooit op, omdat we overal herrie bij maken en overal licht bij zetten. Dus voor die eenden is het ook een beetje onduidelijk wanneer het nou nacht is tegenwoordig. Ja. Maar eenden zijn eigenlijk nachtdieren, die zijn heel erg actief in de nacht. Dus die mensen zetten s'avonds, als het donker werd, hun schuurtje open. En dan gingen ze dus ook op stukken land waar ze helemaal niet mochten en aten ze van alles en nog wat weg wat helemaal niet de bedoeling was. En het werden er zoveel dat ze op een gegeven moment besloten hebben om die beesten te verbieden. En dan is het dus nog steeds een groot wonder dat er tot nu, dus in ieder geval bijvoorbeeld van die beesten over zijn gebleven. Ja, en ja. Zo heb je bij ieder zaadje, bij ieder dier, bij ieder plantje zitten van dat soort interessante verhaaltjes. Zoals je in Friesland ook nog steeds ziet dat ze in de boerderijen uilengaten hebben. Ja. Want die halen gewoon alle muizen en andere ongedierte uit het graan. Heel handig. Precies. Ja. Eigenlijk is alles geregeld in de natuur. Nee, de natuur, is, of het geregeld is, dat betwijfel ik. Maar de natuur regelt het wel. Ja. Nou ja, dat, maar dat betekent niet dat het dan geregeld is. Nee, maar ik bedoel, als je het laat. Ja, ik laat het. Ja. Dan zijn mensen roepen tegen mij wat een onkruid. En dan zeg ik van, heb je gezien wat een bijzonder onkruid dat is? Nou. Ja. Ja. Alleen omdat er onkruid tussen staat, dat mensen het verschil dus schijnbaar zien tussen iets wat ze niet kennen en iets wat ze wel kennen. En iets wat ze niet kennen heet onkruid. Heet onkruid, ja. Ja. Ja, nee, dat is waar. Maar het is dus inderdaad waar dat er een enorme verarming is in het aanbod van wat we eten. Dat we allemaal gewend zijn geraakt aan een soort standaard smaken. Ja, het is nog botter, want eigenlijk zijn we gewend aan steeds meer smaken. Maar dat wordt uit steeds minder producten gemaakt. Ja, precies. Ja, nee, ik heb het niet over de smaken die in de chemische fabrieken worden gemaakt. Ah, maar die kunnen we over de natuurlijke smaken. Nou, natuurlijke smaken zijn er zo ongelooflijk veel. En zijn vaak zo ongelooflijk moeilijk na te maken. Ja. En dus degene die moeilijk na te maken zijn, die zou je dus ook niet in onze moderne industriekeuken vinden, denk ik. Nee. En toch zie je dat er bijvoorbeeld in de graansoorten, dat er bijvoorbeeld een heel oeroud graan zoals kamoet. Ja, kamoet. Ja. Is opnieuw in de gratie gekomen bijvoorbeeld. Ja, en daar heb je dus nog voorlopers van die waarschijnlijk nog wel wat interessanter zijn, alleen die zijn moeilijker aan te komen. Bij die kamoet is nog een voordeel dat daar nog een redelijke voorraad van was, want dat is tot op heden altijd gebruikt geweest als veevoer bijvoorbeeld. Ja. Maar bijvoorbeeld in de betuwe, ik heb bijvoorbeeld een hele grote collectie eenkoren, dat is dus nog een ruime tijd voor dat kamoet ontstaat überhaupt in de geschiedenis. Dus dat is echt een oertarwetje, zou ik maar zeggen. En die eenkoren die werd dus tot de begin 50e jaren nog gewoon verbouwd in de betuwe als veevoer. Ja. Nou, dan weet iedereen, in de betuwe had je misschien niet extreem veel vee, maar dat vee dat liep wel onder die bomen. Al die fruitbomen, alles wat eruit viel, dat moest weg. Gras moest bijgehouden worden. Tegenwoordig spuiten ze dat allemaal. Ja. En tegenwoordig, die wespen willen ze ook niet. Dus weet je, het allemaal van, ja, inderdaad, de natuur regelt het zelf, komt toch weer op hetzelfde uit. Ja, precies. Ja. En zo hebben we nu ook inderdaad, hebben we oeroude granen als quinoa en amarant en zo. Hè? Ja, quinoa is wel een leuk verhaal, omdat dat in Nederland van origine ook een gewas was. Alleen dat heet hier witte melder. Ja. En dat is een van de oude landbouwgewassen hier. Ja. Ja. Ik wil nog eventjes wachten met bellen, zodat we eventjes het verhaal kunnen rondmaken en dan kun je vragen stellen. Er was wel gevraagd op internet hier, want er wordt niet druk gemegen chat op internet. Hoe je ook heet. Hoe? Even nog je naam. Ah, mijn naam is Guus Lieberweert. Ja, Guus Lieberweert, dat weet je. En waar woon je eigenlijk? In Utrecht. In Utrecht? Ja. Toch in, buiten Utrecht of in de stad? Ik woon echt in het centrum. Ik woon echt naast het station. Ik woon echt exact in het centrum van. Oh, ja. Hier in het centrum kun je niet wonen. Eigenlijk. Maar daar heb je toch niet je zaden? Ook. Ook? Ja. Thuis? Ook, ja. Maar waar laat je ze dan groeien? Net buiten de stad. Alleen Utrecht is een beetje een rare stad. In het algemeen is het gewoon een hele rare stad. Maar ja. Er ligt vlakbij het centrum ligt een grote inham. Dat is bij het voormalige, hoe heet dat bos nou ook alweer? Kennen wij niet. Jawel joh, dat bos man. Amelensweert, waar toen een heleboel mensen probeerden te voorkomen dat daar een snelweg kwam. Oh ja. Nou, daar zitten wij dus. Ja. Nou, en dat is pak een beetje een kwartier uit het centrum weg, lopend. Ja. Dus het is eigenlijk, en de rest van de stad, als je zo dicht bij het centrum kun je nergens met land zitten. Wij zitten gelukkig vlakbij het centrum met flink wat land. Ja. En dan laat je alles door elkaar heen groeien? Voor zover mogelijk wel, maar er staan wel bordjes bij. Want ik heb een heleboel mensen voor me werken en die weten niet allemaal wat we verbouwen. Het is wel handig om er een bordje bij te zetten. Ja. Heb je wel eens gehoord van een boer in Japan? Ik ben zijn naam even kwijt. Maar ja, maar dat gaat waarschijnlijk over permacultuur, denk ik. Nee, niet over permacultuur. Gelukkig. Nee, ja. Deze man, en Lady Lee, je hebt toen uit Bern aan het chatten, die kan misschien vertellen hoe die man ook heette. Die groeide ook alles door elkaar heen. Ja, volgens mij hebben we dan toch over dezelfde man, dan hebben we het toch over permacultuur. Nou, wat hij deed. Ja, maar die man, wat hij deed en zo, en wat hij echt doet, is wat anders. Daarom denk ik dat deze man even, want hier heb ik weinig goeds over te vermelden. Ja. Hoef je de naam niet eens voor te noemen. Nee. Dan is het helemaal goed te houden. Oh, maar wat hij wel merkte, was omdat hij gewoon verschillende granen tegelijkertijd zaaide en ook verder niks deed aan maaien of wieden of dat soort dingen. Als er dan bijvoorbeeld een enorme storm was, dan lagen bij alle andere boeren lag het graan plat. Bij hem stond het recht overeind. Dat klopt, dat is bij mij ook zo. Ja. Dus enorme kracht kwam er in het gewas. Alleen het probleem is, die meneer die doet dat dan één keer en daarna maait hij het helemaal met zijn trekker en zo om. Dus deze meneer is toch wel een... Ik zou er een keer langs gaan voor de mensen die zijn boeken lezen in ieder geval. Fukuoka heet die. Fukuoka heet die meneer. Ja. Oké, okay. Helaas zijn naam toch genoemd. Ja, van gehoord weet. Ja, daar heb ik het dus de hele tijd over. Oh ja, ja. Maar dat zie je niet zitten. Nou, het verhaal klopt wel, alleen het verhaal in de loop van de tijd klopt niet. Dit is een meneer met een hele grote trekker en hele grote machines erachter en zo. Ja, ja, ja, ja. Dus het is minder idealistisch als dat hij het opschrijft. Ja, ja, ja. En citrusbomen en zo en dat soort dingen, die heeft hij dan weer per se nodig binnen dat systeem. Dat zijn allemaal idealistische verhalen, want probeer in Nederland maar een citrusboom tussen je systeem neer te zetten. Dan. Ja. De permacultuur heet het gegeven en het is, ja, het is een geloof. Maar ook daar zie je niet veel in. In geloven zie ik sowieso niks, ik hou van zekerheden. Ja. Maar... Ja, daar wil ik ook zelf die zaadjes hebben. Ja. Maar goed, stel nou voor, ik bedoel, er is natuurlijk een uitgebreide landbouw die ons van alles voorziet. Hoe zou je dan landbouw zien in de toekomst? Hoe zou voor jouw gevoel de landbouw zijn ideaal moeten zijn? Dat ligt eraan voor wie? Nou, voor de gewone consument? Oh, dat mag het nog rottiger worden als dat het nu is. Ja? Ja hoor. Waarom? Nou ja, die mensen die willen toch zelf niet spitten en niet schoffelen en geen vieze beestjes in hun handen hebben en oh jee, en moeten oh jee, en wat moeten we nou doen, moeten we zo'n beestenkop eraf hakken, allemaal van dat soort idealen, daar kunnen mensen gewoon niet meer met hun hoofd bij. Nee. Nou, en voor die andere mensen die daar wel met hun hoofd bij kunnen, ja, is er groot gebrek aan grond, er komt eindeloos steeds meer natuurgebied bij, maar... Er is zo sprake van het de hele... Ik vind dat mensen ook een onderdeel zijn van de natuur. Ja, ja, maar ik eis al 20 jaar dat ik gewoon in een natuurgebied geplaatst word. Ja. Ik wil opgesloten worden in een natuurgebied, klaar. En dan? Nou, nou gewoon leven. Ik ben eigenlijk op niks anders uit als mensen gewoon uitleggen dat je gewoon, gewoon kan leven. En dat is dus heel moeilijk te communiceren, dus... Want voor de meeste mensen, die hebben allemaal een eigen invulling bij wat leven dan is. Ja. Terwijl, dat weten we dus niet. Dat is dus helaas voor allerlei mensen die daarmee bezig zijn, maar wetenschappelijk gezien weten we dat ook niet, wat leven is. We weten echt nog niet wat leven is, zover zijn we nog niet. Nee, nee, nee. We hebben computers, we hebben van alle handen spullen, maar wat leven nou eigenlijk is, weten we niet. Nou, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Om dat gewoon te doen en dan kom ik er misschien ook een keer achter. En ik ken in ieder geval een hele hoop mensen op hele vage plekken in de wereld, die wel weten wat leven is. In ieder geval als ik daarnaar kijk, die mensen hebben honger af en toe en die mensen hebben af en toe feest en zo. Juist die combinatie van honger en feest, dat maakt het zo gezond. Laten we het daar maar op houden in ieder geval. Ja, ja, ja. En nu is er dus, zeg maar, de laatste 50, 60 jaar, is er een toenemende belangstelling voor wat we dan noemen gewoon traditionele landbouw, biologische landbouw, zoals het heet. Ja, de traditionele landbouw is dus die moderne manier. Dat is moeilijk voor Nederlanders, maar het is wel zo. Ja. Traditionele landbouw is dus de manier met grote combines en veel gif. Maar dat is pas 40 jaar oud, 50 jaar oud in Nederland hoor. Dus. Ja, ja, dat is waar. En daarvoor? En daarvoor deed iedereen gewoon zijn dingetje. En toen waren de Duitsers hier ook nog niet geweest. En die hebben namelijk de regels nogal wat aangepast. Ja. Dus, en die hebben we aangehouden, want het Marshallplan die vond dat die regels best wel goed waren van die Duitsers. Want we moesten Europa voeden. Ja. En dus kregen wij als eerste trekkers en wij hadden ook het platse land. Dus ja, wij moesten eraan geloven. Maar het is helemaal een Amerikaans systeem, een Amerikaans idee. En ik heb altijd geleerd dat ik in Nederland woonde. Ja. Want in 1937 bijvoorbeeld, ja, had je op een gegeven moment in het midden van Amerika, had je dus die waanzinnige landbouwgebieden die ze zo leeg geroofd hebben, dat het de hele vruchtbare, zeg maar, laag die erop zit verdween en dat hij de grote dustbowl kreeg. Ja. Nevada was dat geloof ik. Hebben ze veranderd in een noemen, grote woestijn. Zou je het Oklahoma noemen? Was het Oklahoma? Ja. Was dat de dustbowl? Ja, oké. Okay. Nee, maar dat is... Ja, dat zijn we het in ieder geval hebben over hetzelfde. Ja, ja, ja, ja. Want het interessante is, er is een... ik heb net gisteren een gesprek gehad met een man uit Californië. En die representeert een familie, de familie Lundberg. Uh-huh. En die zijn in 1937 zijn ze met de hele familie uit Oklahoma weggetrokken. En dan kwamen ze een prachtige, vruchtbare vallei. En toen stonden ze dus voor de keuze om weer op dezelfde manier door te gaan. En weer de boel, zeg maar, leeg te roven en uit te putten. Maar toen zijn ze op een andere manier begonnen. Door bijvoorbeeld, zeg maar, rijst te verbouwen. En dan niet de boel weg te branden, zoals normaal gebeurt, maar onder te ploegen, zodat er waanzinnig veel watervogels konden broeden. Wat natuurlijk een heel goede mest geeft. Ja, dan kun je het uitleggen, maar ja, nou, goed, maar het betekent dat deze mensen.